ازان د امارت د لرو بر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا ازان د امارت د پر منبر دی بیعتنا ازان د امارت د لرو بر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا ازان دا امارت دا لا سند بیعت مور تا ٹولو دی ورکڑی لا سند بیعت ورتا ٹولو دی ورکڑی سپین مر سرا دستورو دلخ کر دی بیعتنا سپین مر سرا دستورو سپین مر سرا دستورو دلخ کر دی بیعتنا ازان دا امارت دا لرو بر دی بیعتنا سراد مینے پر منبر دی بیعتنا ازان دا امارت دا دا شکر سوج دی خدا تا مسجدونو کی ملت کڑی دا شکر سوج دی خدا تا مسجدونو کی ملت کڑی دعا کری خپل امیر تا بخت وردی بیعتنا ازان دا امارت دا وازان دا امارت دا لرو بردی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا ازان دا امارت دا قائد پسی مکڑے اقتدا عرب عجم دا قائد پسی مکڑے اقتدا عرب عجم دا سحر دی بیعتنا سحر دی بیعتنا ماز دی گر دی بیعتنا ازان دا امارت دا وازان دا امارت دا لرو بر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا ازان دا دنوی امیر وایم تبریکی ٹول امارت تا دنوی امیر وایم تبریکی ٹول امارت تا شور زوگ دا تک بیرو دیم و شور زوگ دا تک بیرو پسنگر دی بیعتنا ازان دا امارت دا وازان دا امارت دا لرو بر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا جہان کی تا زلزل دائی لرو بائی پٹول کو فری جہان کی تا زلزل دائی غازیان رازی پڑلو وے غازیان رازی پڑلو پنمبر دی بیعتنا سرا د مینې پر منبر د بیعت نه ازان د امارت دا په هر آشنا در باندې بیا سپین براغ رپیږي په هر آشنا در باندې بیا سپین براغ رپیږي سکھ پامیر او پسکھ د پامیر پسپن ورد بیعتنا پسکھ د پامیر او پرسپن ورد بیعتنا زاند عمارت دا وا زاند عمارت دا لربر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا آزاد امارت دا قائد ملا عمر استخلا مڈا ککڑے قائد ملا عمر استخلا مڈا ککڑے پہر خوا شروع شر اشر دی بیعتنا پہر خوا شروع و پہر خوا شروع شر اشر دی بیعتنا آزاد سراد مینے پر منبر دی بیعتنا آزاد امارت دا ڈیر پام بکڑے امیران چھ ارمان مخاور نکڑے ڈیر پام بکڑے امیران چھ ارمان مخاور نکڑے سر دی بیعتنا آزاد امارت دا و آزاد امارت دا لربر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا قائد سرا بیعت کری روان ہم عیر پانی دی د قائد سرا بیعت کری راز ٹولو ملگرو ہو راز ٹولو ملگرو سرا سر دی بیعتنا راز سرا سر دی بیعتنا آزاد امارت دا و آزاد امارت دا لربر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا آزاد امارت دا لربر دی بیعتنا امام سراد مینے پر منبر دی بیعتنا آزاد امارت دا آزاد امارت دا